राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई व्याख्यान बहुत पसंद दिया मैंने और व्याख्यान देने की वैसी रुचि नहीं है, ना नहीं कहता हूं परंतु रुचि नहीं है, साधन की रुचि है। आप साधन करो, भगवान महाराज मान करके भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज ये संसार का मोह है इसे हटाओ। हे नाथ मैं हटा नहीं सकता, जो हटा सकते हैं वो हटा दो, नहीं हटा सके तो भगवान से कहो, रो करके एकांत में रो करके भगवान कहो संसार के पीछे हटाओ महाराज, आपके चरणों में प्रेम हो जाए ऐसी कृपा करो, भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना व्याख्यात बहुत देर सुना बहुत सुना, अब साधन करना है, अपने भगवान में मन लगाना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ फिर भी लोग उतरते नहीं, ये आप लोगों की महिमा है, परंतु बात सबसे यही है। कोचिंग तक तो हर एक समय करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान ने याद करो, भगवान ने याद करना सबसे मुख्य है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये पैसा इकट्ठा करना भोग भोगना बिल्कुल मना है, भोग बुद्धि से भोग भोगना और पैसा तकना करना महान नरकों में ले जाना वाला है, इसे मत मतलब हो। पैसा छोड़ दो ये नहीं कहता हूं, पर तो हाय रुपया ये बिल्कुल अरे मिलना है वो मिल जाएगा बिल्कुल, जो मिलना है वो मिलेगा ही, और नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, कुछ भी आप कर दो, मिलना है वो देगा ही, मेरे आना है वो आना पड़ेगा, उनको त्याग कर सकते हो 15 रुपया आएगा हमें आएगा आना, पक्की बात है पक्की एकदम, हाय रुपया मत करो, भीतर से रुपयों की चाहना मत करो, जबरदस्ती आएगा रुपया, जबरदस्ती आएगा आप बताना मत करो, बहुत फायदा होगा बहुत, नहीं आज तो भूखों में भूखों क्या भूखों मर के मर जाएंगे, तो खाकर के मर जाओगे कि नहीं, भूखों मर से मर जाओगे तो रोटी खाते खाते नहीं मरोगे, ये तो मरना तो है ही, रोटी खाए मरो नहीं खाए मरो, पर भगवान में मन लगाए बिना रोटी मत खाओ। नहीं, रात और दिन भजन में लग जाओ। बड़ी कृपा करी है, दिन भर बैठे हैं, आपने रामायण का पाठ किया है, बहुत ही आनंद की बात है। अब आज के समय में रामायण का पाठ है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है। फिर भी आप व्याख्यान सुनना चाहते हैं, हमारा मन करता है कि आप भगवान के कीर्तन में लग जाओ। बातें बहुत सुनाई, फिर भी सुना देंगे, परंतु सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भगवान मेरा है, अरे उसी का ही मैं नाम गाता हूँ। तो हे नाथ, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए, आपको भूलू नहीं, आपके ही शरण रहूं, इस भाव से हे नाथ आप कृपा करो। रो करिए कहो भगवान से, रो करिए, दुखी हो करिए, मैं नहीं उठा गया हूँ, दुनिया के बहुत भोग भोग है, लखपति करोड़पति नहीं लगते इसमें, धनी आदमी एक दो होगा, इतना संभव है, एक दो भी मिलना मुश्किल है। आप बड़े बड़े भाग गए हो, भगवान तो उन्हों कहते हैं जिन धन्यवाद भगवान, हम कहते हैं आप भगवान हो, हमारी दृष्टि में भगवान की दृष्टि में आप भगवान हो। सोचाता है कोपी नवंत खल भाग्यवंत, भगवान कौन, लंगोटी है, लंगोटी ये कुछ नहीं, कोपी न बनता खर भाग्य बनता, वे भगवान है, एक लंगोटी, पैसा वाला नहीं है, पैसा काम पड़ा है तो राक्षसों के पास मिला पैसा, राजाओं पास नहीं मिला, महाभारत में कथा थी, राक्षसों के पास मिला और पैसा मिला नहीं, राजाओं पास वहां साधना नहीं, हमारा आय व्यय देख लो आप, अधिक धीरे जाओ, राक्षसों पास मिला तो ज्यादा पैसा वाला राक्षस होता है। मैं बैल नहीं रखता हूँ, पैसा वाला भी आप जैसे भी रोटी खाता हूँ, बैल नहीं रखता हूँ, परंतु पैसों के बदले भजन नहीं करते, वैश्वाते नहीं भया। आप कहो तो भगवान के नाते आपको भी नमस्कार कर लूंगा, परंतु मन ना रही जो भजन नहीं करो और पैसा हो तो ऐसा मेरा सब कह दिया, अड़को सुदेश अड़को सुदेश सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप भगवान में लगने के लिए आए हैं, सब भाग्यशाली बड़े भाग्यशाली है, घना रुपया है वे भाग्यशाली, घना रुपये वाले थोड़े आदमी होते हैं जो परमात्मा लगाते थे, ऐसे आदमी कम है, अभाव नहीं है, कम है, बहुत कम है, हाई पैसा करे वो कहीं दुर्दशा होगी भाई, भगवान में लग जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, पैसे बड़े होने पर भी भगवान में लग जाए तो बस ठीक है, राजा हुए महाराजा हुए बड़े बड़े, परंतु भगवान में लग गए वे महात्मा हो गए संत हो गए। तो रात दिन भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय कोई मेरा अपना नहीं है, अपने साथ में आने वाला नहीं, अपने साथ में जाने वाला नहीं, आपके साथ कोई नहीं आया, याद करो आप अकेले आए, अकेले और जाओगे तो शरीर भी छोड़ जाओगे, यहाँ आए तब तो माँ के शरीर में शरीर बना है, जाओ तो शरीर नहीं मिलेगा, शरीर यहाँ छोड़ दोगे नहीं मिलेगा, कारण शरीर नहीं जाओगे, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं। किसको अपना मानोगे आप, कैसे मानोगे, कितना दिन जीवोगे, कितना दिन अपना मानोगे, अपना कोई है ही नहीं, अपने भगवान है, वे सदा साथ में रहते, नरकों में जाओ तो साथ में, 84 लाख जुड़े जाओ जाओ साथ में, नीच गति में जाओ साथ में, ऊंच गति में जाओ साथ में, बैकुंठ जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो साथ, भगवान साथ रहते हैं। आप देखो मत देखो, जानो मत जानो, मानो मत मानो, वे तो रहेंगे साथ में, और कोई साथ में रहने वाला नहीं है, कोई है ना, कोई व्यक्ति रहेगा ना वस्तु रहेगी, एक रुपया भी साथ में नहीं जाएगा, मैया करते दुनिया में मलकी और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कहते पहले कपड़ों में से पैसा निकाल दिया, कपड़ों में से मैं कहा जना दे मेरा हाथ रखना, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कोई एक साथ जाएगा नहीं है, अरे पाप रत्ती भर भी पीछे रहने वाला है नहीं, वह पोटली साथ चलेगी, रुपया व्यक्तियां साथ नहीं चलेगी, इस बार सच्चे मन से भगवान के लिए प्रार्थना करो, कीर्तन करो जोर से, हे नाथ आपको न बोलो, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, संत और महात्मा कृपा करते हैं, पर अपना तो भगवान है और कोई नहीं, अरे भगवान है तो सब अमर है और कोई नहीं अपना, हृदय से मान लो ये बात, अपना कोई नहीं, अपना उद्धार करने वाला कोई नहीं, आपको कल्याण करने वाला कोई नहीं है, किसी के भीतर शक्ति भी नहीं है और हमारी भक्ति भी नहीं है, करे न्याय करने वाला नहीं है, सच्चे निर्देश एक दो भगवान में लग जाओ, सच्चे निर्देश सदा ही मालूम जाएगी, अपना वही है जो भगवान में लगाते, हमारा भी वही है जो भगवान में नहीं लगाता, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम समी कुलों बैरी शान छोड़ दो, वो समझे मीरा भाई को भी है, भी है बात सुनी तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम समी जाके प्रिय नाम बैदे सीताराम जी साथ नहीं है, यदि ताई कोटि बैरी क्रो बैरियों को समान छोड़ दो, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, हमारे काम का नहीं, पक्की सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम कोई अपना नहीं, एकदम सच्ची सिद्धांत पक्की बात है, अरे भगवान को प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोलो नहीं।